الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الأصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون صدق الله العظيم سورة أنعام ومسفارة آية نمبر 95-96-98 سورة أنعام آية نمبر 95-98 عزت مند د دینه مخ کی سبق کی الله پاک د کافرو بدعملی بد اعتقادی ذکر کړي الله پاک فرمایل چې دا غټ ظالمان دي چې هغوی د الله وحدانیت نه مني د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام رسالت نه مني او د قرآن حقانیت نه مني دا دنه غټ ظالم بل نشته دا د هغوی هغه کفر او شرک او دا اغی نتیجه خدای پاک بیان کړ چې دوی د پاره سخ عذاب دی په وخت د ځن کدن کې بیا د اغی نرستو میدان حشر کې جهنم دا وی دی دا اغی انجام او نتیجه خدای پاک بیان دی نن سبق کې الله پاک خپل بے مثال قدرتونه بیانای چې دا غافل انسان زما دی قدرتونه ته وګوري کی دی شي زما ربوبیت اومنی زکه د خرابې جرله چې د هغه دا ده چې مونږ د الله هغه لوی علم د هغه لوی قدرت د هغه لوی شان هغه مونږ نه دی پیژندلی کله چې مونږ الله وپیژند چې الله خو د دومره لویو لویو قدرتونو مالک دی کوم اختیارات چې الله سره دي دا مخلوقاتو سره نشته بیا به دغه غافل انسان د بل چا عبادت نه کوي د الله عبادت به کوي بل چا ته به خدای نه وایي الله به خدای ګڼي بل چا ته به حاجت روا او مشکل کشا نه وایي بلکې الله به حاجت روا او مشکل کشا ګڼي خو غټه خرابي د انسانیت دا ده چې دوی د الله هغه لوی شان نه دی پیژندلی نو الله پاک دی سبق کې دی نن سبق کې مونږ باندې هغه خپل لوی شان بیانوي چې ګورئ تاسو زما دې شان ته وګورئ کوم کارونه چې زه کوم دا ستاسو دا معبودان نشي کولی دا ستاسو دا خدایان نشي کولی نو چې بل څوک یې زما نه علاوه نشي کولی الله فرمایي بیا زه د عبادت لایق یم بیا بل څوک د عبادت لایق نشته دا یو تفصیل دی الله پاک بیانای تقریبا ډیرو کو کې دی بل رو کو کې سبا ځی خبرې پکې راځي هغه به هر یو الله فسره وای خو خلاصه د سبق دا الله خپل قدرتونه انسانیت ته بیان ان الله بشک الله پاک فالق الحب والنوا کلاون کې سری کون کې د دانې دی والنوا او د اډو کې دی یو زمیدار هغه تخم وکري یو دانه وکري یا یو وډوکی وکري د زمیندار محنت صرف دا دی چې دې ځمکه نرمه کړي او دغه دانه دغه تخم دا په هغې کې وکري بس د هغې نه وروستو دا هغه دانه او دا هغه اډوکی نه بوټي را زرغونول بیا هغه غټول بیا دا هغه نه یو غټه اونه جوړول بیا هغه کې میوه لګول بیا هغه میوه پخول بیا هغه میوه اخیری حتی رسول هغه کې ذائقې اچول دا ټول کارونه دا بیا د الله الله پاک فرمایي چې دا خو بل څوک نشي کولی. اے انسان ته خو صرف چې دی نو یو دانه په ځمکه کې کیرې بس تا کار ختم شي. ته خو لا بیا هم دومره محنت کې ځمکه نرمه کې اوبه وله ورکي څه مخې ته رکاوټونه یا هغه ختم کې بیا د الله په بروسه کیرې څه محنت خو وکړي نو دا ته چې د چا عبادت کې دا کم خود تراشه بوتان چې دي چې تا په خپله جوړ کړي دي دغه بوتان څه کار کوي چې ته د هغوی عبادت کوې په کار خدای چې ستا عبادت وکړي څه محنت خو کوې که نه. ای انسانه د دغه بوت نه خو ته ډېر قیمتي نو ته الټه راولګېدې اشرف المخلوقات او ته ولګېدې یو بې جانه کاڼي ته سجده لګې یا اور ته سجده لګې یا نورو څیزونو ته سجده لګې. الله فرمای دغه دانه چې تکیل او دا رستو مراحل څومره دي تر اخره پورې الله فرمای دا زما قبضه قدرت کی دي نو چې زه د دومره لویو قدرتونو مالک یم نو بیا زما عبادت وکه بیا د بل چا عبادت مه کوه. ان الله بشک الله پاک فالق الحب والنوا سری کوونکی دغه دانې دي والنوا او دغه اډوکی دي. دویم قدرت الله بیانه يخرج الحي من الميت روباسي جوانده ده مرينا ومخرج الميت من الحي او روباسي مري ده جواندينا ده چرگنا اگه پیداكي ده انسان نطفه پیداكي ده جواندينا مري پیداكي ده ده مثال ده چرگنا اگه ده انسان ملا نطفه ده مسلمان کافر پیداكي کافر مرده مسلمان جنده دا د الله قدرتونه دي. او د دې په الټ مړه اګېره د هغې نه بچۍ روزي مړه نطفه ده د هغې نه الله یو خشته انسان جوړ کړي او پیدا کړي. یو کافر وي د هغه نه نیکمل او صالح اولاد مسلمان اولاد ته الله پیدا کړي. اوس دا بل څوک کولی شي دا قدرت د بل چا شته؟ د مړي نه څوک ژوندي پیدا کولی شي؟ د ژوندي نه مړي پیدا کولی شي؟ نو الله فرمایي چې دا دومره لوی قدرت زما دی نو بیا زما عبادت وکه بیا د بل چا عبادت مه کوه. ذلکم الله دا ستاسو دپاره الله دی فأنا تؤفکون کم طرف ته تاسو اوړئ کم طرف ته روان یې په کار دا ده چې الله طرف ته راشي د الله نه علاوه بل طرف ته لاړ نه شي د الله نه علاوه د بل چا عبادت نه کوې بل چا ته رب نه وایې. الله فرمایي دا کارونه ټول خو زه کوم. دې آیات کې الله دا دوه قدرتونه بیان کړل. دې بل آیات کې الله پاک فرمایي فالق الاصباح لکه څنګه دې مخکې آیات کې ذکر شو دانې نه کومپل پیدا شي تیغې پیدا شي هغې نه اونه پیدا شي بوټي شي هغه غټ مزیدار دغه رنګې الله فرمایي فالق الاصباح سیری کون کې دا سبا دی دا شپې دا تیارې ختمې کړي الله سپین سبا راخیږي. اوس دا سبا څوک راخیږي؟ دا تیارې څوک ختموي؟ د دنیا دا ټول طاقتونه دې راجمع شي تیاره نشي ختمولی. الله پاک دغه تیاره ختمه کړي سپین سبا راخیږي رڼا شي. نه څوک داسې د شپې په شان تیاره پیدا کولی شي او نه د دې ورځې په شان رڼا پیدا کولی شي. رڼاګانې به جوړي چې خو داسې به وي. دا د الله وي دا زما قدرت دی زه داسې کولی شم بل څوک داسې نشي کولی. نو چې زه داسې کوم نو بیا د عبادت لایق دی. بل وجعل اللیل سکنا او ګرځولې مې د شپه سکنا د پاره د آرام شپه مې دپاره د آرام ګرځولې ده او ورځ مې دپاره د معاش ګرځولې ده. بل ځای کې الله پاک فرمایي جعل لکم من بیوتکم سکنا دا کورونه مې ستاسو د سکونت دپاره د اوسېدو دپاره جوړ کړي که هغه یو جومپړه ده او که هغه یو لویه بنګله ده دا ستاسو د آرام دپاره. چې تاسو آرام حاصل کړئ. دا د الله نعمتونه دي. الله وی دا زما په تاسو یو احسان دی چې شپه در باندې راولو، او د الله داسې عجیبه قدرت دی چې پرواز کې دا ټول خلق خپل کارونه وکړي. چې ماښام کېږي ورو ورو تیاره لګي، نو دا ټول مخلوقات خپلو خپلو کورونو ته روان شي ځي. الله د ټولو په زړه کې دا خبره واچ لاړ شي، او چې کله رواز شي دا ټول مخلوقات خود به خود را پاسي او ځي خپلو خپلو کارونو پسې او ځان له روزګار پیدا کوي. الله پاک فرمای دا طاقت دا بل چا سره نشته، دا ما سره دی. که د دنیا دا طاقتونه وغواړي چې مونږه خصوصي اوقات د دې آرام دپاره جوړو، نو د انسانانو دپاره خو به جوړ کړي. اول خو جوړولی نشي، او که جوړ هم کړي نو د انسانانو دپاره به جوړ کړي. په دغه قانون به زناور څنګه راولي؟ د الله خو داسې قدرت دی چې څنګه آرام انسانانو ته د شپې ورکوي، د قصدې زناورو ته ورکوي. دا زناور دا مرغان وګوره، ماښام کې بس خپلو خپلو جالو ته خپلو خپلو کورونو ته روان شي او ځي. او چې سار شي بس روان شي بیا خپل ځان له روزګار رزق ګټلو دپاره، رزق بیا موندلو دپاره ټول روان شي او ځي رزق ګټي. دا د الله قدرت دی. بل څوک داسې نشته چې زمونږ د آرام دپاره یو خاص ټیم مقرر کړي. دا الله پاک دا بندوبست کړی دی چې زمونږ دپاره وجعل اللیل سکنا، او ګرځولې د شپه دپاره د سکون او د آرام. بل قدرت د الله پاک والشمس والقمر حسبانا، نور او سپوږمۍ نه دپاره د حساب، شمسی او قمری حساب. زمون څومره عبادت چې دي دا قمری حساب سره دي. دا د رمضان میاشت راغله، دا ذیقعده او ذلحجه د حج میاشتې شروع شو. دغه رنګې شمسی حساب اون مونږ په نور باندې کوو. دا نور راخیږي او پروزي. دا یو ورځ تیره شوه، دا بل ورځ تیره شوه، دا بل ورځ تیره شوه، میاشت تیره شوه، کال تیر شو، کلونه تیر شو. دا سپومه راخیږي او پروزي. اول وړوي هلال، او بیا رو رو غټیږي غټیږي غټیږي غټیږي. یو یو رس چې تیریږي نو دا هلال دا میاشت دا غټیږي سپومه. آخره کې بدر شي، غټه شي، سر مکمل شي، بیا رو رو کمیږي کمیږي کمیږي کمیږي، بیا ته هلال جوړ شي. عزتمندو دا قمری صاحب ورځې شپې دا تیریږي په دې انسان باندې. یو زمونږ دپاره په دې کې دا ده چې دا حساب مونږ کوو. دا یو میاشت تیره شو، دو میاشتې تیره شي، دا د روژې میاشت او دا د حج میاشت او دا د رجب میاشت او دا حساب کتاب. بل زمونږ دپاره په دې کې چې الله پاک مونږ ته یو تعلیم راکوي چې ګوره څنګه دا روز باندې زوال راشي ختم شي، دې شپه باندې دا زوال راشي او شپه ختم شي. دا انور چې دی نو روخیږي او بیا پروزي ختم شي. دا سپوږمۍ دغسې رو رو وړکي وړی بیا غټیږي او ختم شي. الله پاک فرمایي اے انسانه، ستا دا عمر هم ورسره دغسې ختمیږي، لکه څنګه چې دا ختمیږي دغسې ستا عمر هم ختمیږي. تم روان د دې نه عبرت واخله. الله پاک دی ځکه فرمای والشمس والقمر حسبانا، نور او سپوږمۍ دا لپاره د حساب چې تاسو په خپل حساب ذلك تقدير العزيز العليم دا اندازه مقرر کړی شوی ده دا غالب ذات د طرف نه او دا عالم خبردار ذات د طرف ستاسو د عمر د پاره ستاسو د کارونو د پاره دا یو اندازه چې الله مقرر کړی بل قدرت د الله پاک وهو الذي دا خدای پاک هغه لوی ذات دی جعل لكم النجوم چې ګرځولی دي ستاسو د پاره ستوري لتهتدوا بها چې تاسو لار بیا مومې په هغې باندې فی ظلمات البر والبحر په هغه تیارو د اوچې او د دریاب کې په دې ستورو باندې لارې معلوم پخوا خو بالکل دا نور څیزونه نو اسباب نو هم په دې ستورو باندې به خلکو لارې معلوم وو په بیابانونو کې به روان وو په دښتو کې به روان وو په هغې باندې بیا مشرق او مغرب جنوب او شمال معلومه دا لار دې خواته وي دا دې خواته دغهرنګې په دریاب کې هېڅ پته نه لګي قبله کوم خوا ده نرخواته کوم خوا دی جنوب او شمال کوم خوا دی دا پته نه لګي نه د ستورو باندې بیا دا د شپې معلومه الله پاک فرمایي دا مې ستاسو د فایدې دپاره پیدا کړي وجعل النجوم وجعل لكم النجوم غرزول مدستاس د پارستوري لتهتدوا بها چې تاسو لار بیا مونې پاغه باندې فی ظلمات البر پاغه تیارو د اوچې کې ول بحر د دریا قد فصلنا الايات په تعال سره په تفصیل سره بیانو مونږ آیاتونه لقوم يعلمون د پاره دا قوم چې هغه پوي چې ځان پوهیږي پوهې خلکی نو هغه په دې زما قدرتونو باندې پوهیږي چې دا کارونه دا بل څوک نشي کولی د الله دا صرف او صرف یو الله کولی شي نو د عبادت لایق هغه بیا صرف یو الله دی بل څوک نه دی هوښیار خلک د دې نه عبرت اخلي او الله پاک فرمایي وګوره ته ځان ته وګوره ستا خپل خلقت الله وایي ته مې د کوم ځای نه را روان آدم علیه السلام مې پیدا کړ بیا می تاسو دغه نفس واحده نه پیدا کړی آدم علیه السلام او حوا بینه دا ټول نسل بیا روان شو وهو الذی دا خدای پاک هغه لوی ذات انشأکم چې پیدا کړی یې تاسو من نفس واحده د یو نفس چې آدم علیه الصلات والسلام دا هغه حوا به پیدا کړه او بیا ورو دا نسل دا هغوی نه شروع شو تر قیامت پورې به شروع وي فمستقر ومستودع یو ستاسو زیده قراری دی د اوسیدو دی و مستودع او بل زیده ودیعت دی د امانت دی یو زمونگا حارزی وطن دی او یو زمونگا مستقل دی زیده وطن دی مفسرین دی مختلف معنی کلی د مور گیده دا حارزی زیده دا مستودع دی دنیا تا بیا مونگ را دی زمونگا خیال دی که دا زمونگا مستقر دی اس مونگ بدل توسیب خدا مستقر ندی دا مستودع دی دا دنیا مونگا قبر تروان ناغا زمونگا مستقر دی اغم زمونگا مستقر ندی مونگا خو بزو مخ کی دا قبر نو مخ کی زمون تد نایزت من دا مفسرین مختلف معنی کری دی خلاصه داده چه زمونگا مستقر دا نیکان و خلق و صالحان و خلق و اغا جنت دی او دا گناهگاران و دا کافر و دا پار جهنم دی او دا مخی چه سمر جن دی نو دا مستودع دی که اغا دا مور گیره دا اغا مستودع دی اغم زمون زیر امانت تی سوروزی و سیدل دی پاره که دا دنیا دا دلتم سوروزی و سیدل دی که قبر دی اغی کم یا سوروزی و سیدل دی که میدان حشر دی نو اغی کم لگ وقتی رول دی زمون را اصل وطن و خور و زمک و وطن کور اغا که دینو یا جنت تی و یا دوزه یا اغا کور دا آخرت تی کور دا آخرت سشید اغا یا جنت تی او یا دوزه تی من باید دست نا الله فرمای ته می دا آدم علیه السلام نرا روانه کرستا سلسله او اخیری ستا مستقر چه دینو اغا یا جنت دیو یا دوزخ الله من تا تعلیم را کئی چه انسان د خپل ابتدا او د انتها په دې منځ کې داسې اعمال وکړه چې ستا اخیری مستقر چې دی د اوسېدو ځای هغه ښه شي، هغه جنت شي دوزخ نه شي. دا دومره الله پاک دا خپل قدرتونه بیان کړل، دا مثالونه یې ورکړل د دې مقصد دپاره چې الله فرمایي ما واحد لا شریک ذات منه، زما عبادت وکې، زما بندګي وکې، زما حکم ومنه، زما پیغمبر ومنه، زما کتاب ومنه، په دې باندې ایمان راوړه. نو ستاسو مستقر هغه به زه جنت وګرځوم. او که چېرته تاسو دغسې نه کوئ نو بیا به ستاسو ځای هغه مستقر به ستاسو څه وي، هغه به جهنم. وهو الذي دا خدای پاک هغه لوی ذات دی، انشأکم من نفس واحدة، پیدا کړی یې تاسو د نفس واحدا د یو کس آدم علیه السلام، فمستقر بیا ستاسو دپاره یو د استقامت استقرار ځای پیدا کړ اوسېدو، ومستودع او یو امانت ځای پیدا کړ. قد فصلنا الآیات، الله وایي په تفصیل سره بیانو مونږ آیاتونه، لقوم یفقهون، دپاره دا قوم چې هغوی پوه شي په دې باندې، دې حقیقت باندې پوه شي چې دا ټول کارونه دا یو الله کوي، بل څوک یې نشي کولی. دا عبادت لایق هغه صرف او صرف یو د الله ذات دی، بل څوک نشته چې په دې زموږ کلک ایمان او عقیده دی. دوباره دا سبق وایم، ان الله بشک الله پاک فالق الحب، سیری کوونکی د دانې دی، والنوا او د اډوکي دی، یخرج الحی او باسي ژوندي لرا من المیت د مړینا، ومخرج المیت او روباسی مړی من الحی د ژوندینا، ذالکم الله دا ستاسو دپاره الله دی، فانا تؤفکون پس کم طرف ته تاسو اوړی روان یې، فالق الاصباح دا خدای پاک سیری کوونکی د سبا دی، شپه ختمه کې اوس پین سبا راوخیجئ، وجعل الليل سکنا او ګرځولې د شپه دپاره د آرام، والشمس ونور والقمر وستومه حسبانن د پاره د حساب چې تاسو په خپل حساب لګوي، شمسی او قمری حساب لګوي، ذالک تقدیر العزیز العلیم، او دا اندازه ده د غالب ذات د طرفنا او دا خبردار ذات د طرفنا، وهو الذی دا خدای پاک هغه لوی ذات دی، جعل لکم النجوم چې ګرځولې دي ستاسو د پاره ستوري، لتهتدوا بها چې تاسو لار بیا مومې پاغې سره، فی ظلمات البر پاغ تیارو د اوچې کې، والبحر او د دریاب کې، چې کله په تاسو تیار شي او تاسو ته لار نه معلومه د هغه ستورو په ذریعه باندې تاسو ته لار معلومه شي. قد فصلنا الآیات پتای سره په تفصیل سره بیانو مونږ آیاتنا لقومی یعلمون د پاره د قوم چې هغوی پوهیږي. وهو الذي دا خدای پاک هغه لوی ذات دی، انشأکم پیدا کړی یې تاسو من نفس واحدة د نفس واحدنا یعنی د آدم علیه الصلاة والسلام نه، فمستقر بیا یو ستاسو د پاره مستقل وطن جوړ کو زید قراری، ومستودع او بل زید امانت. قد فصلنا الآیات پتای سره په تفصیل سره بیانو مونږ آیاتنا لقوم یفقهون د پاره دا قوم چې هغوی سوچ او فکر کوي. صدق الله العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين. يا الله اسم الله لا عمل كل توفيق برعك. يا الله استعير لي قدرتنا دي تدلو قدرتنا خاوندي. يا الله دلو طاقت خاوندي. یا الله یا الله د لوی شان خاوند دی. یا الله یا الله ته موږ خپل خالص بندگان جوړ کړي. یا الله موږ د کفر او د شرک د تیارونو راوباسي، د بدعاتو د رسوماتو د ګناهونو نه خدای راوباسي. یا الله د ایمان رڼا ته، د نیکو اعمالو رڼا ته خدای راوباسي. یا الله هر قسم ګناهونه معاف کړي. یا الله توبه توفیق را لراکړي. یا الله ظالمانو او افسدانو نه په امان کې وساتي، د حیا او د پردې ژوند هم نصیب کړي. مردگان د اهل اسلام وبخښي، بیماران کورونو کې، د هسپتالونو کې د شفا کامله ولا ورکړي. زمون دا اوریدون کی سمر شری حاجات دی اللہ طول شری حاجات زمون پورا اوگت من طول سر دا احسان معامل اوگی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابه اجمعی برحمتک یا ارحم الراحمین.